najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Robimy wszystko, żeby tutaj zatrzymać nielegalną migrację, mówił szef MSWiA na spotkaniu na granicy ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Z Kijowa padają zapowiedzi negocjacji, Moskwa milczy, do spotkania miałoby dojść w najbliższą środę. AI wymusza zmiany na uczelniach, rektorzy chcą zastąpić prace pisemne egzaminami. O potrzebie dalszych intensywnych kontroli granicznych mówili na zamkniętym przejściu w Połowcach ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej Tomasz Siemoniak i Aleksander Dobrindt zapowiadali zdecydowaną walkę z nielegalną migracją. Robimy wszystko, żeby zatrzymać właśnie tutaj nielegalną migrację, tak aby te osoby nie przedostawały się do Polski i dalej do Niemiec i do innych państw. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt dziękował polskim służbom za walkę z nielegalną migracją. Dla mnie ważne to było w czasie naszego spotkania na szczycie Zugspitze, aby w naszej deklaracji końcowej podkreślić to, jak ważne jest to, abyśmy Polskę wspierali jako Unia Europejska, zarówno finansowo, logistycznie, ale także wyrażając nasze uznanie dla tego, co Polska czyni na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej w celu zwalczania nielegalnej migracji. Polskie władze wprowadziły czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca. Straż Graniczna wyrywkowo sprawdza przejeżdżających na 65 przejściach granicznych. Kijów zapowiedział na 23 lipca trzecią rundę negocjacji z Rosją. Moskwa milczy w tej sprawie. Wcześniej kremlowscy dziennikarze podali jedynie, że spotkanie delegacji rosyjskiej i ukraińskiej planowane jest w tym tygodniu. Pierwsi o trzeciej rundzie rosyjsko-ukraińskich negocjacji napisali dziennikarze tureccy. Według ich wiedzy rozmowy miałyby się odbywać w dniach 23-24 lipca w Stambule. Później kremlowskie media doniosły, że trwa ustalanie szczegółów, ale nie wskazały konkretnej daty. W środę, 23 lipca, jako dzień rozpoczęcia trzeciej rundy negocjacji, podał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że dowiedział się o tym od przewodniczącego ukraińskiej delegacji, sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustema Umierowa. Według Zełenskiego szczegóły mają zostać podane we wtorek. Z wypowiedzi przedstawicieli Kijowa i Moskwy wiadomo, że podczas trzeciej rundy negocjacji walczące strony wymienią się opiniami na temat projektów memorandum o zawieszeniu broni oraz chcą uzgodnić kolejną wymianę jeńców i powrót na Ukrainę dzieci wywiezionych do Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz częściej studenci korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji i do nauki, i do pisania prac zaliczeniowych. Dlatego na Uniwersytecie w Białymstoku pojawiła się propozycja zastąpienia prac licencjackich egzaminami, aby skuteczniej sprawdzać wiedzę i unikać nadużyć. Studenci przyznają, że chętnie korzystają z pomocy na przykład czata GPT. Coraz częściej jednak ludzie piszą przy pomocy czatu GPT, więc te umiejętności pisarskie i tak się nie za bardzo rozwijają. Wstyd się przyznać, ale jednak dużo używałem tego czatu. Czat GPT faktycznie mnie mocno wspierał w takich momentach całkowitego zwątpienia. Jest takie, dobra, wpiszę to do czata i po prostu on mi to zrobi w 3 sekundy, a ja się nad tym zastanawiam już pół dnia. Te prace są generowane przez sztuczną inteligencję. Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Adam Bartnicki. Pojawia się pytanie, czy ona w ogóle ma sens na poziomie licencjackim. Ja jestem osobiście zwolennikiem, żeby z tego powoli rezygnować. Powinniśmy reagować, czy jest sens utrzymywać coś, gdzie podejrzewamy, że od początku do końca może być to wytwór sztucznej inteligencji. Według badania Our Future Foundation i Akademii Leona Koźmińskiego ponad połowa polskich studentów korzysta z takich narzędzi jak ChatGPT także podczas nauki do egzaminów. Wysokie rachunki, ścieki w rzekach i jeziorach, niedoinwestowanie. Taki obraz kanalizacji i wodociągów w Anglii oraz Walii maluje miażdżący raport przygotowany dla brytyjskiego rządu. Jest krytyczny dla polityków ze wszystkich stron, dla prywatnych dostawców wody i dla OFVAT, urzędu, który miał sektor kontrolować. Ma być finalnie zlikwidowany. Jednocześnie lewicowy gabinet mówi nie nacjonalizacji, której domaga się część aktywistów. W 1989 roku rząd Margaret Thatcher oddał sektor w prywatne ręce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Powoli zbliża się 10 po 10. Grzegorz Szufman przy mikrofonie ponownie. Tym razem grupa Wetlek rozpoczyna tę część programu. Duet, kiedyś duet, teraz już zespół. Zaczynały dwie dziewczyny, Rion Teasdale i Hester Chambers. Teraz mają trzech kolegów, z którymi także tworzą. Nie tylko one komponują, piszą słowa, ale również pomagają im koledzy. Za nami utwór Mange Tu, który znalazł się na płycie Moisturizer. Podobnie jak album pierwszy, płyta dotarła na szczyt listy bestsellerów płyt długogrających właśnie w Wielkiej Brytanii. Jak już powiedziałem, Mange Tu za nami śpiewała Rion Teasdale, a za chwilę usłyszymy w roli głównej wokalnie Hester Chambers. Ona zdecydowanie rzadziej śpiewa, ale zdarza się i na tej płycie też parę razy taka sytuacja ma miejsce. Także teraz Don't Speak Hester, a później jeszcze Pokémon i Rion. Wet Legs, płyty Moisturizer, dwa nagrania Don't Speak i Pokémon. Teraz z kolei londyńska grupa, która częściowo nagrywała w Los Angeles z Gregiem Kirsteinem, czyli nie byle kim, bo laureatem wielu nagród znanym ze współpracy z Adele, z Foo Fighters czy Beckiem. Płyta The Clearing, czwarty album Wolf Alice, ukaże się 22 sierpnia, a za chwilę usłyszymy piosenkę, utwór, który będzie naszą jutrzejszą piosenką dnia, oczywiście w wykonaniu Wolf Alice, The Sofa. Hope I can accept the wild thing in me. Hope nobody comes to take her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the beep bones on TV. But I am mad, I wanna say. Bloom Baby Bloom, a wcześniej The Sofa. Ellie Roswell nadal w wysokiej formie wokalnej, jak było słychać. Wolf Alice, czwarty album, ukaże się 22 sierpnia. Pozostajemy w Los Angeles w Kalifornii, skąd pochodzi Brittany Parks, posługująca się pseudonimem Sudan Archives. 17 października ukaże się trzeci album tej artystki i już mamy utwory, które zapowiadają tę płytę. Na początek Dead. Just back to you. Hair is red like fire and lost and she bought a boat just so that her foes can't enjoy the scene. Her mind is woke and she's trying to smoke and I'm trying to focus. Come back Tuesday, take my things back to my hometown, let them hold that. KFC My Type, utwór, który będzie naszą piosenką, trójkową piosenką dnia w piątek. Teraz spora wolta stylistyczna, dlatego że posłuchamy Norweszki Jenny Hvall. Już zaglądaliśmy kiedyś na jej nową płytę Irish Silver Mist, ale płyta jest tak dobra, że warto wrócić do niej ponownie. All Night Long. The recording software box is no talker. The recording software box is quantified. Whoever has come from asking me, please make a choice. All night long with the choices. All night long, in my absence, all night. what do I choose? It should be something. What do I know? Even without the flowers, I'm not there. What am I now? I'm lost in the admin. I feel to see you cleaning up my grave. What am I now? I'm lost in absentia. What would happen if I fell through? And the eyes that open on the inside, and the eyes that copied his efforts. Forming in the speed of light, faster than altitude can read and transform a note, faster than a microphone can pick up any sound, dodging the entire industry, just a living matter moving through light and shadow. Happy birthday! When I looked up from my notebook, there was a scythe in my hand. Lay Down, a wcześniej All Night Long śpiewała Jenny Hval, a nagrania pochodzą z jednej z najładniejszych tegorocznych płytek do tej pory, Iris Silver Mist. To tyle, jeśli chodzi o nowości. Teraz posłuchamy utworów z płyty, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny. Nieodżałowany Elliot Smith. Thank you. it's gonna take him down. It can't help me get over. Don't be cross, this sick guy. I've seen concerns is what's the matter, man. And you think I ought to shake your motherfucking hand. Well, I know how much you care. Don't be Needle in the Hay i Christian Brothers śpiewał Elliot Smith. Zaczynaliśmy od piosenki sprzed 60 lat i zakończymy również utworem o takim stażu. Bob Dylan i Like Rolling Stone. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Katarzyna Firz-Wojtkowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 21 na kolejny odcinek cyklu Ludzie zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy i dobranoc. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging